purtam o povară pe umerii mei și nu înțelegeam că tu vrei să o iei. Îți aud iar chemarea să las greul jos și înțeleg, al tău plan aleg, căci doar tu ești tot ce vreau. Mă-ntorc azi la Tatăl, vreau har să primesc, să uit tot trecutul, să nu mai aștept. O inimă nouă în dar să primesc, deci aleg azi la Tatăl și n-am să mai plec, n-am să plec, n-am să plec. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Priveai înspre mine chiar de la început. Ți-ai dat fiul jertfă să nu fiu pierdut. Iubirea-ți imensă nu pot să o cuprind, nu pot să înțeleg, nu pot să pricep, dar știu tu ești tot. Să nu mai aștept, o inimă nouă în dar să primesc, deci aleg azi la Tatăl și n-am să mai plec, n-am să plec, n-am să plec. Oh, oh, oh, oh, și n-am să mai plec, n-am să plec. Și nu am să plec, n-am să plec, n-am să plec.